dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest 18. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Policjant, który śmiertelnie postrzelił kolegę podczas interwencji na warszawskiej Pradze, może trafić do aresztu. Jutro zdecyduje o tym sąd. Pali się chiński market w Rudzie Śląskiej. Na miejsce dojeżdżają strażacy. Zagrożone są też okoliczne budynki. Turyści z Niemiec byli wśród pasażerów egipskiego statku, który zatonął na Morzu Czerwonym. Jest wniosek o areszt dla policjanta, który w sobotę podczas interwencji na warszawskiej Pradze postrzelił innego funkcjonariusza. Mężczyzna usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, nieuzasadnionego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Postrzelony funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. O złożeniu wniosku o areszt dla policjanta poinformował Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Po przesłuchaniu prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy. Wniosek ten został już złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ. Według prokuratury istnieje obawa, że funkcjonariusz, który użył broni, może bezprawnie utrudniać postępowanie. Policjanci zostali wezwani do interwencji wobec uzbrojonego w maczetę mężczyzny, który stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych ludzi. Został on zatrzymany, obezwładniony i przewieziony na komendę. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Pożar chińskiego marketu w Rudzie Śląskiej. Strażacy dostali zgłoszenie po 16. Najnowsze informacje ma Joanna Opas. Sytuacja jest nieopanowana, ale nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Na miejscu jest już około 20 zastępów strażaków. Docierają też kolejni. Do akcji zadysponowano również 3 drabiny. Pożar zajął kilka sklepów, aż po ich zadaszenie. Zagrożony jest także pobliski sklep z częściami samochodowymi. Strażacy starają się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. A władze Rudy Śląskiej apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Turyści z Niemiec byli wśród pasażerów egipskiego statku, który zatonął na Morzu Czerwonym. Nie wiadomo jednak, czy są oni wśród uratowanych, czy wciąż poszukiwanych 17 osób. Według publicznej niemieckiej telewizji z egipskiego MSW przyszło potwierdzenie, że wśród 31 turystów na pokładzie było 6 Niemców. Inne niemieckie media cytują lokalną gazetę Al-Masri Al-Yum, która nie wskazując źródeł pisała o 4 Niemcach i 2 Szwajcarach. MSW Szwajcarii potwierdziło, że jeden z obywateli tego kraju został uratowany, druga osoba jest wśród zaginionych. Łącznie z załogą w kilkudniowy rejs wyruszyło wczoraj 45 osób. Dzisiaj nad ranem statek Sea Story wysłał sygnał alarmowy. Do akcji ruszyły załogi łodzi i helikopterów. 28 osób zostało znalezionych w pobliżu miasta Marsa Alam. Wszystkie trafiły do szpitala, żeby zapewnić im opiekę medyczną. Akcja ratownicza trwa. Los Niemców na razie nie został potwierdzony. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A jak już mówiliśmy wcześniej, według polskiego MSZ-u na pokładzie statku mogło być też 2 Polaków. Więcej na ten temat za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Kask, jasne ubranie z elementami odblaskowymi, ale przede wszystkim sprawne oświetlenie. Te elementy, szczególnie jesienią, mogą uratować zdrowie, a nawet życie rowerzystom. Wiele osób zapomina o sprawnym oświetleniu. Zwraca uwagę Łukasz Kostrzewa z Puławskiej Grupy Rowerowej. Nawet sytuacja sprzed 2 dni bodajże. Widziałem, jak szedł tata z dzieckiem po ścieżce rowerowej. No niestety nie pilnował troszeczkę tego dziecka, zauważyłem to. Dzięki temu tylko, że jak się obejrzałem, to zauważyłem właśnie świecące światełko w rowerze. No zdążyłem dobiec do tego dziecka i zasłonić, krzyknąć, że uwaga dziecko. Bo myślę, że ani ten rowerzysta by tego dziecka nie zauważył, ani to bardziej ten tata, który w telefonie po prostu patrzył. Do innego groźnego zdarzenia doszło dzisiaj przed południem w Puławach. 2 rowerzystów zderzyło się na ulicy Kopernika. Jeden z nich trafił do szpitala. Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze Polski jest bardzo dobra lub dobra. Stacje pomiarowe w Katowicach, Legnicy, Bolesławcu i w Działdowie odnotowały jakość umiarkowaną, a jedna ze stacji w centrum Krakowa pokazała jakość dostateczną, ale zaledwie o 1 stopień lepszą od złej. Na niektórych obszarach kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Problem dotyczy obecnie zlewni Tężyny na Kujawach, Bugu i dopływów na Lubelszczyźnie oraz zlewni Pisy, Ełku, Węgorapy i Legi na Mazurach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Nie wiedziałem, że Legia jest na Mazurach, wiedziałeś, Piotrze? Nie wiedziałem. Wiemy za to, że Puszcza Niepołomice kontra Widzew Łódź. Ten mecz kończy 16. kolejkę w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Subiektywną perspektywę na to spotkanie prezentuje prawy obrońca RTS-u i gracz młodzieżowej reprezentacji Polski, Marcel Krajewski. Te stałe fragmenty gry chyba u Puszczy są takie najgroźniejsze. Pomimo to, że jesteś przygotowany, wiesz, że są groźni, to często po prostu potrafią zaskoczyć i trzeba być w tym momencie bardzo skoncentrowanym. Też spodziewam się dużo takiej bezpośredniej gry, czyli walki, zbierania drugich piłek. Myślę, że takiego meczu się spodziewam. Mecz na Stadionie Krakowi, gdzie domowe spotkanie rozgrywa Puszcza od 19. Kamil Semeniuk, przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski, zostaje na dłużej we włoskiej Serie A. Właśnie przedłużył do roku 2027 kontrakt z Perugią, zatem plotki o jego powrocie do Plus Ligi okazały się tylko plotkami. To żadne plotki. Od dziś w Singapurze trwa pojedynek o szachowe Mistrzostwo Świata. Po raz pierwszy od 138 lat, czyli pierwszego meczu o tę stawkę, zabrakło w nim Europejczyka. Tegorocznym czempionem zostanie albo broniący tytułu Chińczyk Ding Liren, albo ledwie 18-letni Domaraju Gukesh z Indii. Pierwszą partię rozstrzygną na swoją korzyść Chińczyk czarnymi. Mimo to prezes naszej federacji szachowej Radosław Jedynek stawia na nastoletniego pretendenta. Ja bym nie wyciągał żadnych wniosków. Jakbym miał obstawiać, to dalej bym obstawiał na Gukesha i bym się tutaj nie wahał. Wydaje mi się, że ten Gukesh pokazywał taki poziom przez ostatnie lata, że tutaj ciągle jednak uważam, że jest faworytem. Pojedynek o Mistrzostwo Świata, szachowe Mistrzostwo Świata, składa się z 14 rund i potrwa do 12 grudnia. W bliższej perspektywie kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach. W najbliższy, wyszczuplone towarzystwo zamelduje się w Ruce w Finlandii. W tym gronie zabraknie Macieja Kota. W naszej kadrze zastąpi go Jakub Wolny. Mnie w wieczornych serwisach sportowych zluzuje Adam Malecki. Zapraszam w jego imieniu po 21. Ale poczekaj, bo dziś w audycji popołudniowej pytamy, jaka jest Państwa recepta na długowieczność i to z tym, że stosowana każdego dnia to raz, a dwa, przypominamy, że trwa miesiąc świadomości raka płuca. Profesor Joanna Chrostowska, wynikopulmonolog, pełni dziś w audycji telefoniczny dyżur ekspercki. W sprawie chorób płuc czekamy na Państwa pytania. 2 2 7 3, a na tak postawione pytanie, jakbyś odpowiedział, takie 3 sposoby recepty na długowieczność. No przecież Twój program. No tak, więc błyskawicznie odpowiem. Po pierwsze, aktywność fizyczna dopasowana do wieku i możliwości. Po drugie, zdrowa, zbilansowana dieta. Pamiętajmy o tym, żeby jeść produkty pełnoziarniste, żeby jeść orzechy, pestki, żeby nie przesadzać z czerwonym mięsem. I trzecia rzecz to regeneracja, czyli wysypiajmy się, to bardzo ważne. W ten sposób unikniemy wielu chorób. Wpadnijmy na przykład na saunę, to też dobry pomysł. To te 3 wątki, natomiast dobrze się składa, bo w jutrzejszej audycji Kierunek Długowieczność profesor Postuła, Marek Postuła, kardiolog, przypomni te fundamenty długowieczności. Warto nas słuchać jutro po 11:30. Zapraszam, Krzysztof Łuniewski. Bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o pogodę, jutro pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie. W Karpatach deszcz i deszcze ze śniegiem. Jutro nieco cieplej, od 3 stopni na Pogórzu, około 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę raz jeszcze, w sprawie chorób płuc czekamy na Państwa pytania. Nasz ekspert również 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki 8 minut po 18. I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on take me out tonight. than a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't. Smith w audycji popołudniowej. Przypomnę, w Pulsie Trójki przed 18 mówiliśmy o tym, że samorządowcy postulują m.in. zniesienie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zgodnie z obowiązującym prawem włodarze gmin i miast mogą pełnić funkcje przez 2 5-letnie kadencje. Zdaniem ruchów miejskich to prosta droga do patologii w samorządzie. Ruchy miejskie zresztą protestują też przeciwko łączeniu pracy w radach miejskich z zatrudnieniem w spółkach miejskich. Państwo także w tej sprawie 2 2 7 3. Włodarze miast, gmin nie powinni zasiadać szczególnie w spółkach własnych, samorządowych. Natomiast zwróćmy uwagę na inną rzecz. Ci włodarze, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie odpowiadają za często ogromne budżety, często wielokrotnie wyższe budżety niż w spółkach Skarbu Państwa, gdzie możliwości kształtowania wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa są dalece inne niż w samorządzie, no i nie podlegają takiemu oglądowi społecznemu. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 18 wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym kilka chwil temu. Łódź History z 45 osobami na pokładzie zatonęła w pobliżu Marsalam w Egipcie. Lokalne władze donoszą, że 28 z nich udało się uratować. Pozostałe wciąż są poszukiwane. O szczegółach Jan Olencki. Egipskie służby prowadzą aktualnie akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem helikopterów i łodzi ratowniczych, aby odnaleźć i uratować pozostałych turystów i członków załogi. Jak przekazał gubernator prowincji Morza Czerwonego Amr Hanafi, w poszukiwania zaangażowana jest egipska marynarka wojenna i wojsko. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał, że na pokładzie mogły być 2 osoby z obywatelstwem polskim. Dodał jednak, że nie posiada na ten moment więcej informacji. Ci 2 pasażerowie łodzi, którzy zostali wskazani jako Polacy, zostali uznani za osoby zaginione, czyli trwa nadal poszukiwanie. Tak głosi ostatni meldunek. Według eksperta do spraw turystyki, doktora Adama Karpińskiego, to władze w Egipcie są w pełni odpowiedzialne za poszukiwanie i ratowanie zaginionych na Morzu Czerwonym turystów. Po stronie polskiej zaś leży ustalenie, czy na pokładzie faktycznie byli polscy obywatele, czy byli ubezpieczeni oraz czy wycieczka nurkowa była poprawnie zorganizowana. Wypłynięcie w morze to jest tak jak wyjście w góry. Tak naprawdę jeśli tam byli turyści z różnych krajów, to też oni powinni zgłosić taką informację do swojego hotelu, w którym byli zakwaterowani. Pytanie, na ile sformalizowane były przyjmowanie na pokład turystów. Stąd też ta informacja z MSZ-u, że najprawdopodobniej, a nie na pewno. Tak naprawdę, tak jak na pokład samolotu wchodząc, my jesteśmy poddawani kontroli paszportowej, tak też powinna być lista, ile osób weszło na pokład, ile się pojawiło na pokładzie. Właściciel i operator łodzi Sea Story, firma Dive Pro Lifeboard, nie skomentowała dotąd sprawy. Służby ratownicze odebrały dziś sygnał SOS wysłany z tonącej łodzi o godzinie 4:30 rano czasu polskiego. Łódź Sea Story wypłynęła w sobotę z miejscowości Port Galib w pobliżu Marsa Alam na 5-dniową wycieczkę nurkową. Na pokładzie znajdowało się 31 turystów oraz 14 członków załogi. Rejs miał zakończyć się w mieście Hurghada. Egipskie służby wciąż prowadzą akcję poszukiwawczą mającą na celu uratowanie pozostałych turystów i członków załogi. O szczegółach tej akcji jeszcze będziemy Państwa informować na bieżąco. Polecamy serwisy Trójki. Teraz kwadrans po 18:00. przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej. Ważne sprawy międzynarodowe. Uczestnicy szczytu COP29 w Azerbejdżanie zatwierdzili porozumienie klimatyczne. Do co najmniej 300 miliardów dolarów zwiększono w nim kwotę wsparcia biedniejszych krajów w transformacji energetycznej. Ale biedniejsze, a jednocześnie najbardziej narażone na skutki zmian klimatu kraje ostro skrytykowało to ustalenie. Ich zdaniem zaoferowana przez najbogatsze kraje kwota jest o wiele za niska. O szczegółach Michał Strzałkowski. Zamykając trwające w Baku przez prawie dwa tygodnie negocjacje, przewodniczący konferencji COP29, azerbejdżański minister środowiska Muhtar Babajew, puchł z dumy. Ludzie wątpili w to, czy Azerbejdżan poradzi sobie z tak trudnymi negocjacjami, czy uda się wszystkich pogodzić. I mylili się. Dzięki naszej odwadze udało się. Wierzyliśmy, że uda się osiągnąć ambitny cel. Prosiliśmy innych o odwagę, o myślenie o sobie nawzajem, o myślenie o wspólnej przyszłości. W końcowych ustaleniach tegorocznego szczytu klimatycznego, który miał m.in. zwiększyć wsparcie dla krajów rozwijających się, zapisano, że te najbogatsze, a więc najbardziej uprzemysłowione i emitujące w ostatnich dziesięcioleciach najwięcej gazów cieplarnianych kraje, będą co roku przekazywać 300 miliardów dolarów na fundusz dla krajów biedniejszych, które nie tylko muszą wydać bardzo dużo na dostosowanie swoich gospodarek do zielonych wymogów, ale także wciąż poprawiać warunki życia swoich obywateli oraz przeciwdziałać dużo mocniej odczuwalnym w rejonie globalnego południa skutkom zmian klimatu, takim jak susze czy niszczycielskie cyklony. Sekretarz Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu, Simon Steele, cieszył się ze zwiększenia tego funduszu. To były trudne negocjacje, ale się udało. Ten fundusz to taka polisa ubezpieczeniowa dla ludzkości, która pomoże tym częściom świata, w których zmiany klimatyczne uderzają najmocniej. Ale ta polisa, tak jak i każda polisa, zadziała tylko wtedy, jeśli składki zostaną wpłacone na czas. Dotrzymanie tych obietnic uratuje miliardy ludzi. Brzmi to więc jak sukces szczytu, ale o fundusz klimatyczny był największy spór. Kraje rozwijające się liczyły bowiem, że wyniesie on 1 300 000 000 000 dolarów rocznie, a pierwsza propozycja wynosiła tylko 250 miliardów. W akcie protestu przedstawiciele wielu krajów globalnego południa opuścili salę obrad. Wśród nich była szefowa delegacji Indii, Chandni Raina. To była bardzo niedobra propozycja i to już kolejna podczas tego szczytu. Ulegamy wszyscy złudzeniom, że prostymi metodami wygramy ze skomplikowanym wyzwaniem. Ale to wszystko wyglądało też tak, jakby najbogatsze kraje północy lekceważyły biedne południe i próbowały rzucić jakąś jałmużnę. Próbowaliśmy przedłużyć negocjacje, ale nie chciano się na to zgodzić. Nie mieliśmy wyjścia i musiało dojść do tego przykrego incydentu. Mniej dyplomatyczny był natomiast szef delegacji Panamy, Juan Carlos Monterrey Gomez. Jestem rozczarowany. Te ustalenia to jest grubo poniżej oczekiwań i grubo poniżej potrzeb. Aby to się udało, to w funduszu musi być 1 300 000 000 dolarów, czyli 1% globalnego PKB. Dostaliśmy tylko 300 miliardów, czyli jałmużnę. Dorzucono więc co nieco do pierwszej propozycji i dołożono kilka innych zobowiązań. Wróciliśmy na salę, ale tylko dlatego, aby nie załamał się cały szczyt. Ostatecznie kraje globalnego południa przystały na fundusz w wysokości 300 miliardów dolarów rocznie, czyli o 50 miliardów więcej niż w pierwszej propozycji. Uzgodniono też, że po upływie 10 lat fundusz zostanie zwiększony. Ursula von der Leyen uważa, że porozumienie osiągnięte wczoraj na szczycie klimatycznym w Baku oznacza nowy rozdział. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Unia stanie się liderem czystej transformacji. Z kolei organizacje klimatyczne i kraje rozwijające się, jak słyszeliśmy, skrytykowały i to ostro ustalenia zakończonego wczoraj szczytu. No, miało być porozumienie, a jest rozłam, także i ten wątek będziemy dla Państwa śledzić. 22 minuty po 18. Describe your silent treatments, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? Miserable with you.

Skrót serwisu Artur Ewertowski. Płonie pawilon handlowy w Rudzie Śląskiej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Jak podano, pożar wybuchł w sklepie chińskim, gdzie było bardzo dużo materiałów łatwopalnych. Strażacy mówią, że ogień jest bardzo trudno ugasić. W okolicy są inne sklepy i warsztat samochodowy. Władze miasta apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Komisja Europejska zdementowała doniesienia portalu Politico, jakoby południowym korytarzem gazowym miał do Europy płynąć rosyjski gaz. Magistrala dociera jedynie do pól gazowych w Azerbejdżanie, a kraj ten importuje surowiec z Rosji w nieznacznych ilościach, podano. Portal napisał niedawno, że niektórzy badacze podejrzewają, że Azerbejdżan zmienia etykietkę gazu z Rosji i sprzedaje go dalej do Europy. Miałyby o tym świadczyć zwiększone ilości importowanego gazu, którego kraj nie zamawiał wcześniej. Emily Calandrelli przeszła do historii jako setna kobieta w kosmosie. Odbyła ona lot na pokładzie misji turystycznej NS-28 firmy Blue Origin. Calandrelli, zwana w internecie Space Gal, to inżynierka lotnictwa, która tytuł magistra uzyskała na MIT w kilku dziedzinach związanych z astronautyką. Turystyczny lot, w którym wzięła udział, trwał 10 minut. Rozpoczął się i zakończył w zachodnim Teksasie, gdzie siedzibę ma firma Blue Origin. Jej właścicielem jest Jeff Bezos, założyciel sklepu internetowego Amazon. To był serwis Trójki. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. 8317 zł, tyle średnio zarabialiśmy w październiku. To o 10% więcej niż przed rokiem. I tymi dobrymi informacjami z rynku pracy zaczynamy, choć jest w tej beczce miodu też i łyżka dziegciu. Widzimy, że to nie jest już 12 czy 11% wzrostu. Także widać, że tempo podwyżek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powoli słabnie. Oczywiście mówimy o dynamice nominalnej, natomiast dynamika realna także się obniża w związku z przyspieszającą inflacją. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dzisiejsze dane dotyczą wycinka firm, tych, które zatrudniają co najmniej 10 osób, a wspomniane ponad 8300 zł to, przypomnijmy, kwota brutto, a nie na rękę. Odnotujmy też jeszcze dobre dane z przemysłu. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7% rok do roku. I to lepiej niż spodziewali się ekonomiści. To są bardzo dobre dane. No i pozytywne w takim sensie, że ostatnie miesiące niosły spadki tej produkcji. Oczywiście rodzi się pytanie, czy jest to wzrost, który się utrzyma. Październik był miesiącem z większą liczbą dni roboczych, zarówno w stosunku do września bieżącego roku, jak i października ubiegłego roku, więc to na pewno zaprocentowało. Według ekonomistki kolejne dane za listopad i grudzień znowu niestety będą słabsze. Zaledwie 2% Ukraińców i 3% Białorusinów przebywających w Polsce rozważa wyjazd do innego kraju. Tak wynika z raportu NBP poświęconego sytuacji migrantów właśnie z tych dwóch krajów. 21% uchodźców, którzy opuścili Ukrainę po rosyjskiej inwazji, i niemal połowa tych, którzy byli tu już przed wojną, chce zostać w Polsce na stałe. To jednak dwie bardzo różne grupy, tłumaczy jeden z autorów raportu, Paweł Strzelecki. Imigranci, którzy przyjechali do Polski przed wojną, był wśród nich wyższy odsetek mężczyzn i bardzo często pracowali zarówno w zawodach związanych z usługami, jak i w przemyśle oraz w budownictwie. Natomiast jeśli chodzi o imigrantów, głównie imigrantki, które przyjechały do Polski po wojnie, to tutaj one pracowały głównie w usługach osobistych, albo świadcząc pracę po prostu bezpośrednio dla gospodarstw domowych. Zachęty do pozostania w Polsce to przede wszystkim możliwość utrzymania się, satysfakcjonująca praca czy dostęp do odpowiedniego mieszkania. W przypadku imigrantów z Białorusi ponad połowa planuje zostać w Polsce na dłużej niż rok, bo wielu z nich posiada polskie korzenie, kartę Polaka lub obywatelstwo. M-Obywatel ma łatwiej. Takim hasłem Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kampanię informacyjną o rządowej aplikacji. Resort liczy, że do 2035 roku liczba użytkowników tej aplikacji wzrośnie do 20 milionów. Tak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chcemy pomnożyć liczbę użytkowników. Dzisiaj to 8 milionów. Wierzymy, że uda się i liczbę 10 milionów osiągnąć w 2025 roku, a później coraz więcej Polek i Polaków będzie korzystało. Kampania informacyjna ma trwać do 2027 roku, a jej łączny budżet to ponad 20 milionów złotych. Aplikacja M-Obywatel zawiera już kilkanaście usług, dzięki którym nie musimy nosić przy sobie dokumentów. To m.in. prawo jazdy, M-dowód, M-legitymacja szkolna, studencka albo cyfrowa karta dużej rodziny. I zupełnie na koniec jeszcze waluty i giełda. Dziś złoty odrabia straty. Dolar kosztuje 4,12, euro jest po 4,31, za franka płacimy 4,64, za funta 5,17, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął dzień 0,04% nad kreską. Jutro pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym zachodzie, w Karpatach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem, a wiatr południowy i zachodni umiarkowany, w Sudetach porywisty. Jutro cieplej, od 3 stopni na Pogórzu, około 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na Dolnym Śląsku. Już za chwilę nasz ekspert będzie odpowiadał na Państwa pytanie. Proszę zostać z nami za 24 minuty 19. Po południowym zapraszamy do trójki. 22 minuty pozostały do godziny 19. Przypomnę, dziś przez całą audycję zapraszamy do trójki. Dyżur ekspercki telefoniczny pełniła profesor Joanna Chrostowska-Wynimko, pulmonolog, prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Witam ponownie, pani profesor. Troszkę wymęczona pytaniami od słuchaczy? Nie, absolutnie nie. O tym, jak ważne jest dbanie o płuca, dziś troszkę mówiliśmy, ale państwo mają kilka pytań, zatem teraz na nie odpowiemy. 2 2 7 3. Słuchamy państwa. Pani profesor mówiła, że dla osób z podwyższonym ryzykiem ze względu na rodzinne konotacje należałoby w sposób regularny robić niskoemisyjnym tomografem badanie płuc. Jak często? Powiedziała regularnie, ale ja nie usłyszałem jak często. Druga rzecz, czy trzeba mieć na to skierowanie? Od kogo trzeba mieć skierowanie? I czy jest możliwe takie badanie prywatnie w razie czego? No właśnie, pani profesor, kilka pytań w jednym. Świetnie, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście wyraziłam się mało precyzyjnie, więc powiem na początku tak. Badania przesiewowe, programy badań profilaktyczne, również w kierunku raka płuca, dedykowane są grupie wysokiego ryzyka i ją w tej chwili definiujemy przede wszystkim wiekiem, to jest w Polsce zakres 55-74 lata i to, o czym mówiłam, wywiadem palenia, czyli to musi być osoba, która ma wywiad co najmniej 20 paczko lat, a więc paczkę dziennie przez 20 lat dwie paczki dziennie przez 10 lat, to ta jest taka matematyka. Jeśli są czynniki rzeczywiście rodzinne ryzyka, rozumiane jako indywidualna wywiad onkologiczny u danej osoby, bądź też wywiad raka płuca u najbliższych krewnych, rodziców rodzeństwa dzieci, to jest to czynnik ryzyka, który obniża nam przedział wiekowy do 50 roku życia. Wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową i optymalnie wykonujemy ją co rok, najlepiej w ośrodku doświadczonym, który umie odpowiednio interpretować te badania, i istotą jest nie tylko wykonanie badania, ale również porównanie do badania z poprzedniego roku czy z poprzedniej kontroli. W przypadku badań profilaktycznych w Polsce skierowanie nie jest konieczne, bo jest to badanie profilaktyczne, a nie diagnostyczne. Zapewne prywatnie można je wykonać, a na deser powiem, że kończymy w tej chwili taki mobilny program badań przesiewowych w województwie lubelskim. Od przyszłego roku ministerstwo obiecuje nam uruchomić program kierowany do wszystkich Polaków, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie potrzebne i prywatnie można to zrobić, badania? Jeśli prywatnie, to będzie potrzebne, jeśli nie prywatnie, badania profilaktyczne nie wymagają skierowania. Mąż ma pełno guzów na płucach, dużo, ma powiększone węzły chłonne. Wyszedł ze szpitala tutaj na Płockiej, no bo to już się nadaje na Płocką, tylko trzeba iść do pulmologa. No raczej jest rozpoznanie sarkoidoza. Nie mamy żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o sarkoidozę, i szukamy dobrego lekarza, który nas poprowadzi dalej, bo tutaj to wymaga na pewno leczenia farmakologicznego. I jesteśmy z Warszawy, nie chciałabym iść do kogoś, kto nie ma w tym doświadczenia. A wiem, że pani doktor jest specjalistą przez duże S. Dołączamy się do tych słów. Bardzo dziękuję. Natomiast odpowiem troszkę naokoło. Jeśli jest to faktycznie sarkoidoza, bo nie wynikało to tak jednoznacznie z pani wypowiedzi. Jeśli nie jest to pewne, to diagnostyka musi być dokończona. Jeśli sarkoidoza została rozpoznana, to faktycznie dobrze, żeby osobą chorą zajmował się lekarz specjalista chorób płuc, który ma doświadczenie w prowadzeniu sarkoidozy. Nie do końca jest tak, jak pani powiedziała, że farmakologia czy farmakoterapia jest konieczna. Większość chorych na sarkoidozę nie jest poddawana a priori leczeniu farmakologicznemu. Także kontrola u specjalisty. Konieczna. I to należy pojawić się u specjalisty, to bezapelacyjnie. Dobrze, to mamy jeszcze jedno pytanie, tym razem dotyczące rozedmy i także masaży. Ja mam rozedmę już dłuższe 2-3 lata. Płuc początkowo była z plamkami krwi, na tyle jest wyleczona, że już jest lepiej. Podstawowe pytanie. Poprzednio, półtora roku temu, 2 lata temu, masaż pleców mi bardzo pomagał. Czy to jest wskazane, czy to jest zabronione? Podstawowe to pytanie. Jakby pani profesor odpowiedział. Rozedma płuc i POHP. Wynik TK nie ma zmian nowotworowych, jak na razie. Osoba paląca trochę papierosów. No to właśnie to, o czym pani profesor mówiła, osoba paląca. To ja po kolei odpowiem. Rozedma i POHP jest czynnikiem ryzyka raka płuca. To nie jest absolutnie choroba, która jest jednoznaczna z rozpoznaniem raka płuca. W związku z tym mam kilka sugestii, takich powiedziałabym mocnych sugestii. Po pierwsze, konieczna jest u pani opieka specjalistyczna. Samo rozpoznanie rozedmy, rozumiem, że tam padło rozpoznanie POHP, przede wszystkim wymaga oceny i zapewne podjęcia leczenia farmakologicznego. To jest takie, powiedziałabym, postępowanie pierwszego kroku. Jeszcze pilniejsze jest rzucenie palenia. Proszę pamiętać, że palenie, papierosy są tutaj przyczyną choroby płuc. W związku z tym trudno leczyć chorobę, jeśli nie wyeliminujemy jej przyczyny. No i na koniec te masaże. Jeśli one przynoszą pani ulgę, to z całą pewnością jest to dobre postępowanie, aczkolwiek nie sądzę, żeby tak wprost łączyło się z kwestią rozedmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ale każda aktywność, która poprawia nasze samopoczucie, która nas relaksuje, jest z pewnością wskazana. W tym przypadku masaże. Tak, właśnie. Panie profesorze, jeszcze jeden telefon wybraliśmy spośród grona tych wszystkich słuchaczek, które zatelefonowali w naszej audycji popołudniowej. Dziś proszę uważnie posłuchać. Chodzi o smog chemiczny, konkretnie o te zapachy, które są w galeriach, między innymi w różnych sklepach, czy też zapachy, które zostawiają po sobie firmy sprzątające. Takie, że no trudno oddychać. Powietrze jest aż gęste od tego zapachu. Te zapachy niestety niektóre, nie wszystkie, ale niektóre powodują u mnie na przykład mocne podrażnienie płuc. Mam wręcz wrażenie, że mam tam natychmiast stan zapalny, po prostu piecze mnie w płucach. Czy ten smog również wpływa na zdrowie naszych płuc? Perfumy, świeczki, sztuczne zapachy, generalnie sztuczne zapachy. A tego jest mnóstwo w centrach handlowych. To nie jest smog. Smog to jest pył zawieszony, natomiast rzeczywiście są to środki chemiczne, które unoszą się w powietrzu. Tutaj prostej relacji do raka płuca nie mamy udowodnionej, ale najważniejszy jest dyskomfort, o którym pani mówiła. My go fachowo określamy pojęciem nadreaktywności oskrzeli. Może powodować takie odczucia, które pani opisała. Może to być po prostu oznaka takiej osobniczej wrażliwości na te środki chemiczne, które wdychamy, ale może też być powiązana już z chorobami takimi jak chociażby astma oskrzelowa czy przewlekłooperacyjna choroba płuc. Więc o ile nie jest to stały objaw, to po prostu należy unikać tego typu nieprzyjemnych kontaktów. Natomiast jeśli widzi pani u siebie powtarzającą się sytuację, to zachęcam do wykonania chociażby spirometrii. To z korzyścią i dla naszego zdrowia, i dla portfela. Absolutnie. Profesor Joanna Chrostowska-Wynimko, pulmonolog, prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Pani profesor odpowiadała na państwa pytania. Bardzo dziękujemy za ten telefoniczny dyżur ekspercki. Przypomnę państwu Onkostory w podcastach Trójki. Do usłyszenia na ten temat, ten ważny, rzecz jasna, szczególnie w listopadzie, który jeszcze trwa, przypomnę, miesiąc świadomości raka płuca. Na trójkowej antenie będziemy mówić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki za 14 minut 9. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul feels so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Mobi w audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 19. Jeszcze jeden ważny temat w dzisiejszej audycji, bo niemal połowa z nas Polaków w zeszłym roku przeczytała chociaż jedną książkę i to najlepszy wynik od dekady i wzrost o prawie 10 punktów procentowych w porównaniu do 2022 roku. Odbudowę czytelnictwa ułatwiają coraz bardziej nowoczesne czytelnie. Takich w Łodzi na przykład nie brakuje. Największą i najnowocześniejszą filię Biblioteki Miejskiej jest Mediateka Memo przy Moniuszki, po której oprowadzała nas Anna Kowal, kierowniczka placówki. Mediateka, czyli pewien rodzaj biblioteki, ale też z elementami multimedialnymi. Obszary takie jak film, muzyka, ale też gaming. Tutaj jak najbardziej fani mogą odnaleźć coś dla siebie. W przestrzeni książki, tradycyjne zbiory, ale poza tym wiele różnych możliwości. Studio fotowideo, studio lektorskie, montażownia, sala gamingowa, wiele gier planszowych. Znajdujemy się w legowisku, w strefie klockowej mediateki. Łukasz Piwo. Ona jest dla wszystkich tak naprawdę. Dla dużych, dla małych, dla tych, którzy chcą budować z instrukcji, dla tych, którzy chcą budować po prostu z wolnego budowania. Mamy ściankę z kilkudziesięciu tysięcy klocków, które możemy po prostu sobie spakować do pojemniczka, postawić na stoliku i budować to, co nam przyniesie głowa. Teraz buduję akurat zestaw technik. No, fajnie to jest. Właśnie zerwałem się ze szkoły. Znajdujemy się w sali muzycznej Dysonans. Mamy tutaj do dyspozycji dwa gramofony oraz jeden kolekcjonerski Oscar Gabrysia Furmankiewicz. Możemy zagrać na perkusji elektrycznej oraz na pianinie. I żeby z tego skorzystać, potrzebują Państwo fiszki, no i po prostu przyjść i zapisać się na daną godzinę. Mamy również dwie gitary, jedną dla leworęcznych oraz jedną elektryczną, ukulele i instrumenty perkusyjne. Znajdujemy się w sali gamingowej, królestwie, myślę, młodych użytkowników Memo. Sala upstrzona neonami, trzyekranowy symulator lotu, symulator jazdy autem, najnowsze konsole i 9 stanowisk komputerowych. Kuba Kuna, całość w klimacie takiej cyberpunkowej nory, w której każdy gracz świetnie się poczuje. Mediateka strukturalnie jest filią Biblioteki Miejskiej w Łodzi i jako taka spełnia wszystkie zadania, które są związane z Biblioteką Miejską w Łodzi. Jest wyjątkowym miejscem, ale też oczywiście inne filie Biblioteki Miejskiej również spełniają dużo większe role niż tylko udostępnianie zbiorów. Jakbym miała się zastanowić, czym w ogóle jest mediateka, ale przede wszystkim czym w ogóle są biblioteki publiczne, bo to już nie są tylko biblioteki, to przede wszystkim są miejscami najbardziej chyba dostępnymi ze wszystkich miejsc publicznych. Ten próg wejścia jest bardzo niski, dlatego że nie trzeba za to płacić. Wszystko jest bezpłatne, nie trzeba być łodzianinem, nie trzeba nawet być Polakiem, żeby zapisać się do biblioteki i korzystać ze wszystkich usług, całej oferty. Zatem na pewno taki element, który jest związany z wyrównywaniem szans, jest miejscem. Dużo się mówi o trzecim miejscu, ja wiem, że to hasło już jest na ustach wszystkich, ale naprawdę myślę, że to jest takie miejsce prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, trzecie miejsce, w którym ludzie mogą spędzać czas, spotykać się, mogą się realizować, ponieważ nasza działalność to nie tylko to, co my planujemy, ale również współpracujemy z licznymi organizacjami, czasami z osobami prywatnymi, które chcą coś u nas realizować, często młodymi bardzo, i miejsce, gdzie można właśnie przede wszystkim rozwijać różne swoje zainteresowania, głównie w tym obszarze medialnym, mając pełny dostęp do naszego sprzętu, do sprzętów, często bardzo drogich sprzętów. To wszystko jest nieodpłatnie. Wystarczy karta Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Ta ostatnio Mediateka świętowała drugą rocznicę rozpoczęcia działalności. Trwają też obchody urodzin Łódzkiej Biblioteki Wolność, a to nie jedyne nowoczesne czytelnie w tym mieście. Więcej informacji można znaleźć na biblioteka.loc.pl, o czym przypomina Michał Dąbrowski, który odwiedził Mediatekę Memo w Łodzi. Audycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. To właśnie to może bardzo dobry pomysł na takie listopadowe, ciemne, ponure popołudnie. Sięgnąć po książkę? Yeah.